আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম ইখওয়াতাল ঈমান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বকি জুলিদি ñongi andak yeen ci hamasatul rab lisabab fi ramadan ñu tollu ci alhamsatul ashira ñu tollu ci fukkelu ndenkaane gi fukkelu deebi muna yow sama mbokum julit usika bi kasarati khutawat majalis zikr ma ngi lay denk nga bok ci ñi nga xamne ci wer wi di ramadan danañ beuril ay jéego jëm ca place yañuy tuddé yalla jëm ca place yañuy jàngé alquran jëm ca place yañuy firé alquran jëm ca place yañuy défé conférence yo xamné ku fa téw sa xol déllu ci yalla ma ngi lay denk beurilal ay jéego doxal wëreul bepp place bo xamné bo fa téwé yalla jéggal la sa bakkar yalla bindal la tiyaba nga jélé fa yobbal gor gor lul nga wër barab yoyu nga beuri sat ay jéego yo jëm yo dox jëm fa fa innaha maratiul mu'minin barab yoyu moy wattu kay way gëm yalla yi barab yoyu moy tol yi nga xamne meññef ya fa nek way gëm yalla koy wat barab yoyu moy grand place nit ñu bax ña barab bo barab yoyu ñoy place nitu yalla ya barab yoyu ñoy place nit ñu bax ña barab yoyu mbokk yi moy képaru ñu yiw ña kon gor gorul yow sama mbokum julit bi di ndaw di goor ak jigen barilal ay jego yo dox jëm ci barab yi nala doy rek yakfi ka anallaha jalla wa ala yuzakkiruka wa yusni alayka fil mala'il a'la yadhkuruka wa yusni alayka fil mala'il a'la doyna rek nga yekne sunu borom subhanahu wa ta'ala dana nek ci pey yu selliya di le bege nan ci sama jambi ma ngay wër barab yo xamne bu fa toge ma beg ci sama jambi ma ngay dem fo xamne suma ko fa gisee contane ci sama jambi ma ngay ut sama ngeureum ma ngay sakku sama tiyaba ma ngay wër sama gaay yu bax ya fa ñu nek mu dem togandok ñom na nga yek yow mbokum julit mi ne gaay yu bax yi yalla da lay di titero ñi nek ci jakka yi di jang qur'an diko jangale ñi nek ci jakka yi di ruko ko sujood ñi nek jakka yi di tuddu sen borom subhanahu wa ta'ala ak ci para barab bu mu meuna doon su fekke yalla tax ñu samp barab bobu ku fa dem borom bi tabaaraku wa ta'ala kontan ci yow summa taqumu faqad ghufirta zunubaka bi iznillah nga dem ci barab yoy tok fa bay jog ndeke lo fa jele moy sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu jegal na la sa bakkar yep bokki lan lañu ut ci kaw suuf ludul un ngeureumal yalla jaamu yalla yi ñuy def lutax ñukoy def defuñu ko ngir dara ludul sunu borom subhanahu wa ta'ala jegal ñu julli yi ñuy julli koor yi ñuy koor sarax yi ñuy saraxé alquran bi ñuy jang utuñ ci lenn ludul kat buñ ko defé yalla bindal ñu tiyaba gëreem ñu jéggal ñu sunuy bakkar waaw kon buñ ñu waxé barab yi ku fa dem yalla bégé la yalla bindal la tiyaba yalla sippi say bakkar so fa togé bay jog yalla jéggal na la kon nak lolu day jarna mang barab yoy jarna xam barab yoy jarna uti barab yoy kat mbokk julit yi jarna séti kon fa aksiru min al huduri beril len lu ngeen fa tew wallahi al azim buñ ñu waxon barab sangam ku fa tok bay jog dinañ la jox enveloppe 50000 100000 200000 wallahi barab yoy dina bari ay nit waye nak na ngeen yegne 200000 100000 300000 1 million 1 milliard fi lañ koy bayyi ci aduna yalla mom lam ñuy bindal tiyaba alakhira lañ koy jëme te alakhira kat tiyaba dong mo fay dem mom lañ fa soxla te ku ko fa yobul bo fa tewé reccu kon mbokk yi wér waangi ni di wér wo xamné tiyaba yi ci nek du jeex xéewal yi ci nek kenn mënu ko lim sunu borom subhanahu wa ta'ala neena ñu beuril luñuy tew ci barab yoyu nga xamne ku fa tew mu gëreem la wa dawim ala dhalik bul tew ben fan ñaari fan yokkat di deltu ginaaw delul takul degeural takul ba wër wi jeex fexel nga nek ci barab yoyu nga xamne ku fa tew yalla jéggal la ku fa tew yalla bal la ku fa tew yalla gëreem la fexel ngay tew bes bu nek bul tardé bu don ay enveloppe 50,000 la do tardé bu don enveloppe 100,000 la do tardé kon nak enveloppe yi enveloppe tiyaba la yu la jëmi al-akhirah yu la yalla di gëreeme kon fexel nga beuril ko ci takol lolou ba wër wi jeex man ak yow ak keneen kudul ñun dib julit bëgg tiyaba bëgg ngeureumal yalla no ngi ñaan suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu man ak yeen ak ñeneen ñep ci wër wi yalla nañu yalla boole ci ñumuy jéggel yalla nañu yalla ñu yalla boole ci ñinga xamne barab yoyu ñoo leen di intéressé barab yoyu moy nek seen yitté ñukoy wër guddé ak bëcëk pour am xéewal yi nga xamne mom la fa yalla diggé mbokk julit yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.